Był program Trzeci Polskiego Radia. Robert Kantaraj, witam Państwa. Środa, 12 lipca, minęła 16. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska-Prażmowska. W Sejmie zamiast debaty nad wnioskiem o odwołanie ministra rolnictwa, głosowania nad projektami ustaw w sprawie sądów i Krajowej Rady Sądownictwa. Unijni komisarze zdecydowali, że będzie pozew przeciwko Polsce w związku z wycinką w Puszczy Białowieskiej. Lech Wałęsa wyszedł ze szpitala. Za chwilę o tym, co byłemu prezydentowi zalecają lekarze. Nie ma w Sejmie debaty nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku obrad Sejmu tego wniosku, mówi marszałek Sejmu Marek Kuchciński, a wicemarszałek Stanisław Tyszka informuje, że tą sprawą posłowie zajmą się na następnym posiedzeniu. Sejm wprowadził natomiast do porządku dzisiejszych obrad głosowania nad projektami nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. Był to punkt sporny. Na uchwalenie ustaw nie zgadza się opozycja. Rządowy projekt noweli o KRS przewiduje m.in. wygaszenie kadencji 15 członków Rady będących sędziami. Ich następców wybrałby Sejm. Dziś wybierają ich środowiska sędziowskie. Projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych autorstwa posłów PiSu zakłada m.in. zmianę zasad powoływania i odwoływania prezesów sądów przez zwiększenie uprawnień ministra sprawiedliwości i wprowadzenie zasady losowego przydzielania spraw sędziom. Oba projekty już kilka razy były zdejmowane z porządku obrad. Przeciwko nim protestowała opozycja, argumentując, że wywracają konstytucyjny porządek oparty na klasycznym podziale władzy. Krytykowały je także środowiska sędziowskie, Sąd Najwyższy, KRS i Rzecznik Praw Obywatelskich. Zastrzeżenia miał także prezydent Andrzej Duda. Prawo i Sprawiedliwość oba projekty tłumaczy koniecznością reformy sądownictwa. Będzie pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości w związku z Puszczą Białowieską. Tak zdecydowali unijni komisarze i tym samym potwierdziły się wczorajsze informacje Polskiego Radia. Decyzja, która dziś została podjęta, nabierze mocy prawnej jutro i wtedy zostanie upubliczniona. Polskie Radio dowiedziało się też nieoficjalnie, że komisja oczekuje wstrzymania wszelkich prac do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Komisarze odrzucili tym samym argumentację rządu w Warszawie, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska. Beata Płomecka. Stanowisko komisji nie zmieniło się od rozpoczęcia postępowania przeciwko Polsce w połowie ubiegłego roku. Bruksela uznała za niewystarczające wyjaśnienia z Warszawy i podtrzymała zarzuty dotyczące naruszenia niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. W tej sytuacji to sędziowie Trybunału rozstrzygną, kto ma rację w tym sporze. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że komisja wraz z decyzją o wysłaniu pozwu zażąda też wstrzymania wszelkich prac na terenie Puszczy Białowieskiej do czasu ogłoszenia werdyktu Trybunału. Zwykle sędziowie rozpatrują takie prośby w trybie natychmiastowym, nawet do miesiąca. Natomiast rozpatrzenie pozwu i cała sprawa przeciwko Polsce może toczyć się przed Trybunałem około półtora roku. W sprawach środowiskowych kary, które nakładają sędziowie, są bardzo wysokie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Lech Wałęsa znów w domu. Były prezydent wyszedł dziś ze szpitala, do którego trafił w sobotę. Przebywał na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Stan pacjenta jest dobry, ale musi odpoczywać, mówi opiekujący się Wałęsą ordynator oddziału dr Wiesław Puchalski. Trafił do nas pan prezydent Wałęsa z cechami zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca, ale to się nie potwierdziło. Tym niemniej były cechy zaostrzenia niewydolności serca. Prezydent skarżył się na obrzęki, na łatwą męczliwość, skoki ciśnienia. To wszystko wymagało pewnych regulacji. Zrobiliśmy badania, które nie wykazały istotnego pogorszenia stanu zdrowia, natomiast trzeba było wyregulować dawkowanie leków oraz zalecić spokój i zmniejszenie wysiłków fizycznych i stresów emocjonalnych. Prezydent mógł dzisiaj wyjść do domu. Kilka lat temu były prezydent przeszedł operację wszczepienia rozrusznika serca. Od lat boryka się z chorobą wieńcową. Ma niewydolność lewej komory serca, cukrzycę i retinopatię. Właśnie z powodu kłopotów zdrowotnych Lech Wałęsa nie wziął udziału w tzw. kontrmanifestacji smoleńskiej razem z Władysławem Frasyniukiem. Straty Skarbu Państwa wyniosły ponad 20 milionów złotych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła kolejną grupę zajmującą się wyłudzeniami podatku VAT. 6 osób zostało zatrzymanych, informował w TVP Info rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Była to grupa zajmująca się handlem paliwami. W marcu oraz kwietniu zatrzymano osoby odpowiedzialne za cały proceder, a w dniu wczorajszym zatrzymano biznesmena, który czerpał korzyści z działania tej grupy przestępczej. Mowa o działaniach na skalę międzynarodową, bo grupa zajmowała się sprowadzaniem paliwa z Estonii, z Finlandii i wprowadzała paliwa do obiegu w Polsce. Przy tej okazji dochodziło do wyłudzeń VAT-u. Według ABW sprawa ma charakter rozwojowy i nie można wykluczyć kolejnych zatrzymań. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

została garstka już teraz żyjących ludzi, którzy pamiętają to wydarzenie i uważam, że nie ma znaczenia to, skąd się jest. Ludzie walczyli o naszą wolność. W Muzeum Powstania Warszawskiego będziemy za godzinę. W popołudniowej audycji zapytamy także o pomniki Armii Radzieckiej w Polsce. Nie chodzi o cmentarze, ale o pomniki. Cmentarze są nienaruszalne. To jest stanowisko polskie od lat, jest niezmienne. Chodzi tylko i wyłącznie o tak zwane pomniki wdzięczności, które z reguły, jak badania wskazują, były budowane nie przez spontaniczną reakcję społeczeństwa polskiego, ale albo przez komórki partyjne, albo przez Armię Czerwoną. O przyszłości pomników Armii Czerwonej po 17. Spacer z bezdomnymi to tytuł dzisiejszego reportażu. Dzisiaj swoją wersję historii Pałacu Kultury opowie Marcin. Cała budowla mnie zupełnie nie interesowała. Najważniejsza była dla mnie antena, która jest na samej górze. Gdy przyjechałem tutaj 3 lata temu do Nowego Miasta, w którym nigdy nie byłem, musiałem sobie znaleźć taki punkt orientacyjny. Mieszkałem na ulicy, budziłem się w różnych miejscach, ale gdy się obudziłem, widziałem tą właśnie antenę, wiedziałem, że wiem, gdzie jestem już. Spacer z bezdomnymi. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 11 minut po godzinie 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk już przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Elektronicznie zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A zaczyna grupa Gorillaz. Sleeping Powder to nasza piosenka dnia. Will the self of the day gone? Will the self of the day gone? Gone, gone, gone. I was gone. I'm back. Where are we going? Till it gets out on the morning dawn. With the bass in all my head, I'm missing all that I had to know. Now I get the kids gone. I get up on myself and drain. When I see the kids and down, although each and not to get right. I was gone with the self of the day. Gone with the self of the day. Gone. Yeah. Gorillaz, tak spokojnie. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 20 groszy więcej za litr benzyny i 37 groszy za kilogram gazu. O tyle więcej będą musieli zapłacić kierowcy, jeśli posłowie przyjmą ustawę o Funduszu Dróg Samorządowych. W Sejmie zakończyło się pierwsze czytanie tego projektu, a dyskusji przysłuchiwał się Mariusz Krzemiński, który jest teraz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Po co ta podwyżka? No, żeby jeździło się lepiej i bezpieczniej. Tak w skrócie można podsumować założenia tego projektu. Ustawa ma wprowadzić dodatkową opłatę paliwową, którą będą płacić producenci i importerzy paliw. Zebrane w ten sposób pieniądze, a według wyliczeń ma to być nawet 5 miliardów złotych rocznie, będą przeznaczane na remonty dróg, zapewniał z sejmowej mównicy poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Dolata. Przyjęcie ustawy sprawi, iż w stosunkowo krótkim czasie zła jakość dróg będzie tylko przykrym wspomnieniem. A określenie polskie drogi stanie się synonimem ich świetnej jakości. Według wiceministra infrastruktury Jerzego Schmidta taki system finansowania dróg zapewni też lepsze bezpieczeństwo. Potrzeba zapewnić dla dróg samorządowych trwałe, systemowe finansowanie, które pozwoli nam na modernizację około 6 tysięcy kilometrów dróg samorządowych rocznie. To też chodzi o bezpieczeństwo, o poprawę, o dostępność komunikacyjną. Projekt skrytykowała cała opozycja. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podkreślał, że w ten sposób rząd po prostu wprowadza kolejny podatek, bo brakuje mu pieniędzy na sfinansowanie obietnic wyborczych. Podnosicie podatki, jeszcze kłamiecie tutaj, kłamiecie, że chodzi o bezpieczeństwo. Podwyższacie podatki, bo nie potraficie wydawać pieniędzy. Nie potraficie korzystać z funduszu drogowego. Przecież wy macie pieniądze na remonty dróg. Macie pieniądze. Z 35 miliardów wydaliście niecałe 25, bo nie potraficie tego robić. O tym, że pieniądze na remonty dróg są już w budżecie, tylko są źle wydawane, mówiła też w salonie politycznym Trójki Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. To jest kolejny haracz nakładany na kierowców. Biorąc pod uwagę, ile średnio bierzemy benzyny rocznie, to może być około nawet 350 zł rocznie, które zapłaci każdy z nas więcej. I to się przełoży też na koszty życia. No pamiętajmy o tym, że już w tej chwili w ramach akcyzy i podatku zbierane jest z paliwa 30 miliardów złotych. No to jeżeli 30 miliardów złotych jest zbierane, a tylko 6 miliardów idzie z tego na drogi, no to po pierwsze nie ma żadnej gwarancji, że tam to też zostanie przejedzone w inny sposób. A po drugie można się trochę posunąć i z tych 30 miliardów wobec zapowiedzi, że tak dobrze w tej chwili jest w budżecie państwa, można przeznaczyć większą pulę na drogi samorządowe. Krzysztof Kolany, główny analityk portalu Bankier.pl, dodaje, że państwo zbiera pieniądze na modernizację dróg z wielu źródeł. Państwo ma w tej chwili wiele źródeł finansowania dróg publicznych i to są zarówno pieniądze samorządowe, jak i pieniądze z administracji centralnej. Głównym źródłem zasilania jest tutaj Krajowy Fundusz Drogowy, który się finansuje z obecnie już istniejącej opłaty paliwowej oraz z emisji obligacji, z opłat za korzystanie autostrad, z myta dla ciężarówek i też z dopłat ze strony budżetu państwa. Co ciekawe, krytyków projektu można też znaleźć w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Jednym z nich jest poseł tej partii Łukasz Rzepecki, który w trakcie debaty zaapelował do swojego klubu o wycofanie poparcia dla ustawy. Chciałbym zaapelować do moich koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, żebyście wycofali państwo te podpisy pod tą ustawą. Ta ustawa wprowadza wiele podwyżek cen, począwszy od paliwa, skończywszy na żywności, na usługach transportowych. Podwyżki cen nie są jednak przesądzone. Według PKN Orlen wprowadzenie opłaty paliwowej nie musi wcale oznaczać droższej benzyny. Jak to możliwe? Krzysztof Kolany wyjaśnia, że wszystko zależy od cen ropy i od kursu dolara. Załóżmy, że od 1 września opłata drogowa wchodzi w życie, to wcale nie oznacza, że tego dnia ceny paliw na stacjach rosną o te 25 groszy na litrze. Tak wcale być nie musi. Druga połowa ceny paliwa, ta połowa niepodatkowa, zależy w znacznej mierze od ceny ropy naftowej na rynkach światowych i od kursu dolara wobec złotego. Możemy więc mieć taką sytuację, że pojawi się opłata, a paliwo potanieje, ponieważ potanieje na przykład ropa naftowa. A według ostatnich danych ceny paliw spadły o około 1 grosz na litrze. Mariusz Krzemiński śledził to, co działo się dziś w Sejmie wokół projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 20 groszy więcej za litr benzyny i 37 groszy za kilogram gazu. Gdyby państwo swoje 3 grosze chcieli do tego dorzucić, nasz telefon 22 i 7 trójek, albo mailowo zd3@polskieradio.pl. A do Funduszu Dróg Samorządowych powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Beata Michniewicz będzie rozmawiała z posłami, Artur Warzecha z Prawa i Sprawiedliwości i Kazimierz Klejna z Platformy Obywatelskiej. Będą gośćmi Beaty Michniewicz o 17:45 w Pulsie Trójki. A tak zupełnie na marginesie, w ustawie mówi się o litrażu benzyny i o gramaturze gazu, tak? Bo litr benzyny i kilogram gazu. Ja nigdy nie tankowałem gazu, nie mam doświadczenia, ale zawsze wydawało mi się, że w litrach się tankuje gaz na stacjach, ale to pewnie jest jakiś przelicznik tego kilograma. Może też jest chyba skroplone, ale albo w centymetrach. Tego nie wiem. Być może ktoś z państwa potrafi to wyjaśnić, jak się ma ten kilogram gazu do litra, bądź do centymetrów sześciennych. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. I may put you on a pedestal, but I'm not your fall from grace. Maybe I enjoy the punishment. Maybe I enjoy the chase. You say you love me in the darkness, but in the day I am denied. Maybe it's all. Someone you've not forgotten, someone who's gone away. Yeah, you lead me to your doorstep, but you keep me locked outside. Maybe it's alright. You can use me anytime. Maybe it's alright. Use me anytime. Just confusion, and you're crashing to the ground, and you need someone to catch you, and then you finally figure it out that it was me that held you hostage, and it was me that held the key, and it was me that made you happy, and it was me that set you free. Baby, it's alright. Use me anytime. When there's no one to deny, and when there's no one in the darkness, I think you finally realize that it was me that held you hostage, and it was me that held the key, and it was me that made you happy, and it was me that set you free. Baby, it's alright. Use me anytime. Baby, it's alright. Dwadzieścia dwie minuty po 16:00. Zapalimy. Zapraszamy do Trójki. Zapalimy papierosy elektroniczne, choć to swoiste, ale jednak używki. I będą opodatkowane. Od 1 stycznia przyszłego roku Ministerstwo Finansów chce wprowadzić akcyzę na e-papierosy. Dziś mija termin społecznych konsultacji tej propozycji, dlatego polscy przedsiębiorcy zaproponowali wprowadzenie rocznego okresu przejściowego. Chcą też zastąpić malutkie banderole na 10-mililitrowych buteleczkach z płynem do e-papierosów systemem elektronicznej kontroli. Akcyza to także podwyżka cen dla konsumentów. Ale już od dłuższego czasu. Te elektroniczne właśnie? Trudno było się przestawić? To znaczy ja wcześniej nie paliłam zwykłych, także nie miałam problemu z przestawieniem się. Czyli to nie była forma odzwyczajania się? Nie. Co panią skłoniło do tego? Chęć spróbowania? Nie wiem. A jakieś smaki ma pani konkretne? Miętowy. Miętowy. Z nikotyną czy bez? Z nikotyną. To może pani się już uzależniła? No najprawdopodobniej. Tak samo uzależnię. Od stycznia przyszłego roku klient będzie płacił drożej. Trudno. Albo będziemy się odzwyczajać, albo będziemy płacić. Jak dużo jest takich przedsiębiorców, podobnie jak pan, w tej branży? W Polsce jest kilkadziesiąt mniejszych firm, które produkują płyny do papierosów elektronicznych, wprowadzają je na rynek. Są też punkty dystrybucyjne w centrach handlowych. Tomasz Chmal, producent płynów do papierosów elektronicznych. Rynek jest bardzo zróżnicowany. To jest kilkanaście tysięcy osób zatrudnionych w tym całym sektorze. Razem z dystrybutorami już pan liczy. Tak. Stawka 70 groszy za mililitr jest stawką dla producenta. Dla ostatecznego konsumenta to jest wzrost ponad 200%. Szczególnie, że mali i średni przedsiębiorcy nie są gotowi do tego, żeby wprowadzić składy akcyzowe od 1 stycznia 2018 roku. To jakie macie państwo propozycje? Bo mówicie, że to nie jest to, że nie chcecie w ogóle akcyzy. W 10 krajach Europy już jest wprowadzona ta akcyza, więc czego byście oczekiwali od ministerstwa? Po pierwsze chcemy rzeczowej dyskusji na argumenty, a nie stawianie zastrzeżenia przed faktem dokonanym. Nie jest to produkt pierwszej potrzeby. Ile kosztuje taka buteleczka? 10 ml. Od 10 do 20 zł za 10 ml. Punkt sprzedaży e-papierosów, pan Maciej. No to zależnie od producenta. Niektórzy nawet nie palą papierosów, tylko po prostu chcą mieć coś w stylu shishy, więc wybiorą zerówki. Na rynku są dostępne płyny z różnym stężeniem nikotyny. Piotr Zieliński, polski producent płynów do papierosów elektronicznych. Mocne, średnie cyfry. Zapachy uwodzące, zmysły. Tak, są też używane aromaty inne. Nie wszędzie jest ta nikotyna. Nie wszędzie jest nikotyna. Ten rynek jest już bardzo ściśle kontrolowany przez państwo, bo wszystkie produkty, które są na rynku, muszą być przebadane i muszą być zarejestrowane. Jeszcze tam żeśmy bardzo wysokie opłaty rejestracyjne płacili za każdy produkt, który udostępniamy konsumentom. Od 1 stycznia 2018 to jest po prostu niemożliwe organizacyjnie, technicznie, finansowo dla nas, dla małych i średnich przedsiębiorców. Dla dużych graczy znakomicie sobie poradzą. Czyli wymiotą wielkie nasze małe firmy, tak? No, tylko najgorsze jest to, że wymiotą nas rękami ministra finansów, bo gdyby oni konkurencyjnie nas mieli wymieść, byliby znakomicie marketingowo zorganizowani, to my chcemy konkurować. To są prawa rynku. My chcemy konkurować z tymi graczami i na to się godzimy. Natomiast oni mają już dzisiaj połowę rynku, a za chwilę mogą mieć cały rynek, a ci mali po prostu znikają. Nasza stawka jest oparta na tych wyliczeniach, które zgromadziliśmy analizując rynki krajów europejskich. Wiceminister finansów Wiesław Janczyk. Ona nie może zasadniczo odbiegać od tego, co zaproponowały inne kraje. Rzeczą zrozumiałą jest to, że branża dopomina się tego, żeby te wakacje podatkowe trwały jak najdłużej i w nieskończoność. Ta dyskusja będzie się toczyć w Sejmie i zatrzymajmy się do tego momentu, kiedy parlamentarzyści wypowiedzą się w sprawie wysokości tej stawki. Dyskusja się nie zakończyła. Jakie jest w ogóle zainteresowanie? Kiedyś było większe, powiedzmy 4 lata był powiedzmy taki boom. Teraz już się utrzymuje na takim stałym poziomie. Większość osób, które biorą nikotynowe olejki, to są osoby, które albo odstawiają kompletnie, albo pół na pół, tak z normalnymi papierosami redukują ilość. Czy będzie okres przejściowy, tego nie wiadomo, o tym zdecydują posłowie, a sprawą zajęła się Ewa Dudzińska. A propos okresu przejściowego w tym wypadku, jak rzucać, to od razu. A państwo wracają do podatku paliwowego. Ja bym chciał dorzucić swoje 3 grosze pana, który wypowiadał się w sprawie podwyżki cen paliwa. Pan Zorlewo komentował i wspominał, że podwyżka wcale nie musi oznaczać podwyżki na stacjach, ponieważ cena paliwa może spaść. No właściwie by było także powiedzieć, że podwyżka 200 groszy może skutkować podwyżką nawet do 50-60 groszy na stacjach, jeżeli ceny paliwa na rynkach światowych wzrosną. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek. Do tematu powrócimy w Pulsie Trójki. Gośćmi Beaty Michniewicz będą parlamentarzyści z obu stron. To o 17.45. A teraz na chwilę jeszcze zajrzymy do lasu. Wracając nad jeziora, na skraju lasu uzbierałem kapelusz grzybów o nazwie podgrzybek brunatny. Takie młodziutkie. Nazwa by wskazywała, że podgrzybek to coś gorszego. Ale prawda jest taka, że jest wręcz odwrotnie. Są to grzyby z rodziny borowikowatych. Smaczne, nadają się do suszenia, do marynowania. A ja z nich dzisiaj gotowałem zupę i podałem z kaszą perlową i z jajami przeciórczymi, takimi ugotowanymi na twardo. Wie pan, nie smakowało. No właśnie, nie wiem. 22 i 7 trójek. Night rain, I hear your name, I fall apart. Is this the end? Why do we start? Is this the only way? You go away, be my friend, come back again, come back again. Every time she goes away, I feel the pain. I'm alien, not from this earth, alien.

pan Adam przed kwadransem opowiadał o zupie z podgrzybków brunatnych z rodziny borowikowatych z kaszą perłową i jajami przepiórczymi, a pan Mariusz prosi, by tak przy okazji zapytać pana Adama, czy jadł kiedyś coś normalnego albo niezdrowego, na przykład frytki albo hamburgera. Mazur się kłania. Ja chciałem powiedzieć, że ja dzisiaj grzybów nie zbierałem, bo poszedłem zupełnie w inną stronę lasu, natomiast zbierałem 2 litry w niecałe 2 godziny czarnych jagód i sobie zrobię na kolację naleśniki z czarnymi jagodami. Ha! Możecie mi zazdrościć. No ale po hot doga za to musi pan daleko jechać. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. I jeszcze w innej sprawie? Co w wiadomościach o podatku od paliw, który będzie na drogi, tylko jestem ciekaw, dlaczego na chodniki, czy też zostanie wprowadzony podatek od produkcji obuwia, bo chodniki są tak samo zniszczone, jak i ulice. Zapraszamy do Trójki. Do Funduszu Dróg Samorządowych powrócimy w Pulsie Trójki o 17.45, czyli za godzinę i 5 minut. A teraz o tym, co dzieje się wokół państwa ISIS. Abu Bakr al-Baghdadi, jeden z najbardziej poszukiwanych na świecie terrorystów, być może już nie żyje. Choć tej informacji nikt nie zdementował, to nikt nie jest też w stanie jej potwierdzić ponad wszelką wątpliwość. ISIS jest w odwrocie, a dodatkowo Katar, oskarżany ostatnio o finansowanie dżihadystów, dołącza przynajmniej oficjalnie do koalicji antyterrorystycznej. O szczegółach Łukasz Walewski. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje, że ma potwierdzone informacje o śmierci szefa ISIS Abu Bakra al-Baghdadiego, donosi agencja Reuters. Jednak głównodowodzący siłami amerykańskimi w kampanii przeciw tzw. Państwu Islamskiemu generał Stephen Townsend wyjaśnia, że nie można potwierdzić tej informacji. Nie wiem, czy żyje, czy nie. Nie wiem, gdzie jest, jeśli żyje, ani gdzie może być jego ciało, jeśli zmarł. Nie mam zielonego pojęcia. Ekspert do spraw terroryzmu dr Krzysztof Karolczak wyjaśnia, że śmierć al-Baghdadiego byłaby ważnym wydarzeniem, choć w samej walce z dżihadystami i tak nie zmieniłaby wiele. Jednak byłby to cios w samo serce ISIS. W nocy był taki komunikat, że jednak nawet państwo islamskie przyznało, że rzeczywiście zginął ich przywódca, duchowy, lider. Gdyby to była prawda, to by oznaczało, że w tym momencie została obcięta głowa państwa islamskiego. Ale to nie oznacza, że przestaje istnieć ISIS. Dla sytuacji to nie zmienia nic. Wręcz przeciwnie, można sobie wyobrazić taki scenariusz, że gdziekolwiek na świecie ludzie, którzy się przyznają do jakiejś wspólnoty z tym państwem islamskim, zechcą pomścić al-Baghdadiego. Bo jak wskazuje Krzysztof Lidl z Kolegium Civitas, terroryści z państwa islamskiego działają na zasadach organizacji o charakterze siatki. To już nie jest tak zwane państwo islamskie z własnym terytorium, z jakimiś strukturami. To raczej są bojownicy, którzy powoli wycofują się z granic Syrii i Iraku. Wyjeżdżają w różne miejsca na świecie. Między innymi wskazuje się tutaj ich były bazy w Afryce. Ta sieciowość będzie powodowała, że wielu dowódców takich operacyjnych tej organizacji przejmie na siebie to główne dowodzenie. Al-Baghdadi zostanie dalej takim pewnym symbolem, będzie wykorzystywany w procesie radykalizacji. I Lidl dodaje, że informacje o rzekomej śmierci al-Baghdadiego pojawiły się też kilka tygodni temu. Wtedy to Rosjanie mieli go zabić podczas nalotu w Syrii. Tak naprawdę Rosjanie nie posiadają tego, co jest najistotniejsze podczas tego typu operacji, a więc takich twardych dowodów na to, że to był konkretna ta osoba, że to był Baghdadi. Myślę, że dzisiaj ta dyskusja na temat tego, czy rzeczywiście doszło tam do zabicia Baghdadiego, czy są na to dowody, wynika głównie z tego, że nie zabezpieczono ani ciała, ani chociażby materiału DNA. Tymczasem wczoraj amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson, goszczący w Katarze, podpisał z katarskim ministrem spraw zagranicznych porozumienie dotyczące wspólnej walki z finansowaniem terroryzmu po tym, jak w czerwcu kraje Zatoki Perskiej nałożyły sankcje na Katar za finansowanie grup terrorystycznych. Choć szef katarskiej dyplomacji, szejk Mohamed Al-Thani, starał się udowadniać, że ten krok nie ma żadnego związku z sankcjami. Nie ma to żadnego bezpośredniego ani pośredniego związku z ostatnim kryzysem i blokadą Kataru i mamy nadzieję, że również państwa regionu wyjdą nam naprzeciw. Ale kraje Zatoki Perskiej zapowiedziały, że sankcji nie zawieszą. Samo porozumienie zdaniem ekspertów jest zaś krokiem politycznym, bo nie upubliczniono konkretnych jego rozwiązań, a samymi oficjalnymi deklaracjami finansowania terroryzmu się nie zatrzyma. A dziś szef amerykańskiej dyplomacji Rex Tillerson pojechał z Kataru do Arabii Saudyjskiej, która 5 czerwca zerwała stosunki dyplomatyczne z Katarem. Będzie tam chciał doprowadzić do porozumienia Saudów z Katarem, aby wspólnie walczyć z terroryzmem. A już za chwilę Ernest Zozuń w Trzech Stronach Świata będzie rozmawiał o kontaktach amerykańsko-rosyjskich w kontekście wyborów prezydenckich. To w Trzech Stronach Świata już za chwileczkę. A zmieniając temat, bardzo ciekawy list dostałem od pana Piotra, który jest informatykiem i ma sposób na dobre hasło. Trzeba wybrać jakiś cytat i użyć pierwszych liter ze słów. I tak na przykład Litwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie. Będzie w haśle wyglądało następująco. LOMTJJZ. Można też dodać ulubione cyfry lub znaki specjalne, napisał pan Piotr z Białegostoku. No i a propos cyfr i znaków specjalnych, cytując, można by mieć hasło A i J 4, 0 i 4. Mogę i z kim wciskasz mi się. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam się mocno. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Prestiżowy dziennik powołuje się na doniesienia, jakie uzyskał od trzech doradców administracji Donalda Trumpa. W tej sprawie mają istnieć także poufne nagrania rządowe. Wspomniana trójka spotkała się z powiązaną z Kremlem rosyjską prawniczką Natalią Weselnicką. Miała ona ponoć obiecać szkodliwe informacje na temat Hillary Clinton. Dotyczyły one osób powiązanych z Rosją, które finansowały kampanię wyborczą kandydatki demokratów. Ostatecznie okazało się, że takowych informacji nie podała. Donald Trump junior w oficjalnym oświadczeniu napisał, że brał udział w takim spotkaniu, ale jego tematem było omówienie programu, w którym obywatele Stanów Zjednoczonych mogli adoptować rosyjskie sieroty. Program ten ostatecznie zakończył Władimir Putin. Media w USA podkreślają jednak, że to kolejny wątek śledztwa prowadzonego przez FBI oraz kongresowe komisje wobec powiązań współpracowników Donalda Trumpa, którzy mieli mieć kontakty z Kremlem. Prezydent wielokrotnie odrzucał takie oskarżenia. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. No właśnie, ta sprawa dzisiaj koncentruje naszą uwagę w audycji Trzy Strony Świata. Donald Trump junior zamieszany w kontakty z Rosjanami, no i to oczywiście przekłada się na całą sytuację Donalda Trumpa, prezydenta. Moim gościem jest Tomasz Smura, Fundacja Pułaskiego. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się pięknie. Senator John McCain mówi, no, że sprawa jest poważna. Inny senator mówi, że to nawet można mówić o zdradzie stanu. Zgodzi się pan z tymi opiniami groźnymi? To znaczy, tutaj mamy, sprawa jest troszkę inna, tak, niż dotychczas. Nie zapominajmy, że syn Donalda Trumpa jest osobą prywatną, tak? To nie jest jak w przypadku poprzednich tego typu doniesień, tak, dotyczących na przykład generała Flynna, czyli poprzedniego doradcy do spraw bezpieczeństwa USA, który był urzędnikiem państwowym, prawda? Gdzie ze względu na to musiał poinformować odpowiednie służby o tym, że miał takie kontakty w toku kampanii, czego nie zrobił, ponoć okłamał wtedy prezydenta, wiceprezydenta Pensa. Podobnie było z ostatnim doniesieniem dotyczącym zięcia Donalda Trumpa, czyli Jareda Kushnera, syna i męża Iwanki Trump, czyli córki Donalda Trumpa, który poza tym, że jest zięciem, jest także bliskim doradcą, tak, Donalda Trumpa. Tak. Więc on również jest zoblikowany przez prawo do tego, żeby poinformować odpowiednie służby o posiadaniu takich kontaktów, czy o wcześniejszych kontaktach, które miał z przedstawicielami gdzieś tam Kremla, tak, powiedzmy, dalekimi. Więc tutaj sprawę mamy trochę inną, bo właśnie syn Donalda Trumpa jest osobą prywatną, natomiast mamy tutaj oczywiście no pewien silny aspekt moralny, prawda? Bo tutaj to, co do tej pory, co wskazywało obecnie prowadzone śledztwo, to kongres i wcześniejsze raporty służb specjalnych USA, ten duży raport, prawda, z początku roku, nie wykazywały bezpośredniego związku między zaangażowaniem się Rosji w cały proces wyborczy, tak? Czyli w te wybory, kampanię wyborczą w 2016 roku, administracją czy otoczeniem Donalda Trumpa, tak? Czyli te zarzuty, które pojawiały się ze środowisk zbliżonych do demokratów o tym, że była jakaś koordynacja między administracją Donalda Trumpa i osobami z jego otoczenia, a tą rosyjską i działaniami służb specjalnych rosyjskimi, prawda? To nie było tego linkage, tak? Czyli tego związku, tak, między. A tutaj widzimy, że ten aspekt się pojawia, dlatego ta sprawa jest tak ważna. Jest rosyjska prawniczka, jest syn prezydenta, ale powiem szczerze, ja jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że do syna kandydata, bo wówczas jeszcze Donald Trump był kandydatem na prezydenta, zgłasza się ktoś, kto chce się z nim spotkać, kto chce coś sprowokować, kto opowiada jakieś takie rzeczy. To jest do obrony, czy nie? No właśnie tutaj jest ten problem, prawda? Dlaczego właśnie syn Trumpa spotkał się? Bo jeśli chodzi o zwykłe spotkanie, tak, no, tak to przedstawia administracja Trumpa. Także wobec wcześniejszych doniesień, prawda? Tam przecież też pojawiały się na przykład oskarżenia wobec Sessiona, czyli prokuratora generalnego, tak, USA, który spotykał się z rosyjskim ambasadorem, a wcześniej był również zaangażowany w kampanię Trumpa, że no, spotkał się jak z każdymi innymi innymi dyplomatami, prawda? Spotkał się z całym szeregiem, spotkał się też z ambasadorem rosyjskim. Tak? No z tym Trumpa spotkał się z jakąś kobietą. No, natomiast no, tutaj chodzi o to, że no, cytując jakby to, co podał New York Times, to syn Trumpa spotkał się w konkretnym celu, tak? On miał dostać materiały na Hillary Clinton, tak? I tak dalej, więc tutaj możemy mówić o pewnym, no tak jak mówię, no tutaj ciężko go pociągnąć do odpowiedzialności prawnej, ale mamy do czynienia z pewnym, no takim aspektem moralnym, tak? Że Trump, no poza wszystkimi swoimi gdzieś tam grzechami, tak? Które gdzieś tam mu się wyciąga mniej lub bardziej trafnie, no mamy tutaj, no ten problem, że grał nie fair, tak? Że powiedzmy ludzie z jego otoczenia spotykali się z Rosjanami, tak? Żeby skompromitować Hillary Clinton i koordynowali z nimi do działania, prawda, które były wymierzone w demokratów, żeby wygrać kampanię wyborczą, no, więc tutaj stąd pojawia się właśnie rozumiem, ale Kena, syn Trumpa mówi, to było 20 minut, ona mi nic nie powiedziała, niczego nie miała, ona z kolei, prawniczka, mówi, że zadał jedyne pytanie, czy ma pani jakieś dowody na to, że Hillary Clinton brała pieniądze z podejrzanego źródła. Rozsądna rozmowa. Nie, no właśnie tak, no tutaj polega na tym, że właśnie mamy ten aspekt właśnie moralny, tak, że właśnie te intencje, prawda? No syn Trumpa zawsze może powiedzieć, że no chciał się z nią spotkać, prawda, żeby dostać te materiały, prawda, i żeby pokazać to. Duż widelec, tak, to że... byłyby bardzo poważne dowody, rzeczywiście, na nieuczciwość Hillary Clinton. Na przykład, on zawsze, no tutaj no problem oceniania intencji, więc no dlatego tak jak mówię, prawda, no ta sprawa, no powiedzmy poza takim aspektem właśnie moralny, gry fair w toku kampanii wyborczej, no tutaj no, nie doszukiwałbym się jakiegoś takiego no, większego przełomu w tym całym procesie. Tak, no dobrze, prasa amerykańska doszuka się wreszcie kontaktów rodziny Trumpów z Rosjanami? No widzimy, że już się gdzieś tam doszukała, tak? I to już mniej więcej jest chyba udowodnione, tak? No bo New York Times jest jednak poważnym dziennikiem i kiedy podaje źródła, tak? I widzimy, że tutaj to jest także potwierdzone ze strony młodego Trumpa, bo on dotarły do mnie dzisiaj informacje, że nawet opublikował te maile gdzieś tam wymieniane z tą rosyjską prawniczką. Więc no tutaj no widzimy, że ta no, nie chcę powiedzieć koordynacja, tak? Ale powiedzmy, że te kontakty były, tak? I to już jest wykazane. Chodzi no właśnie o to, jakie były tego intencje. A czy amerykańska prasa dokopie się do takich kontaktów, które będą zagrażały impeachmentem Donaldowi Trumpowi? Zobaczymy. To jest na pewno bardzo trudne pytanie. Ta sprawa jest rozwojowa, tak? Tak można powiedzieć. To już jest... lekko licząc piąta czy szósta osoba, która w otoczeniu Trumpa miała kontakty z Rosjanami. No jak na razie, no poza tym, że toczy się ciężkie śledztwo, jeszcze no to ryzyko impeachmentu, poza tym, że się o nim mówi, jeszcze jest odległe, tak? No nie zapominajmy, że cała procedura impeachmentu to jest bardzo skomplikowana sprawa, tak? Tutaj trzeba zgody obu izb, prawda? Bodajże jeszcze głosowania, zatwierdzenia przez Stany i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo skomplikowana sprawa. Natomiast no, o tym się mówi, tak? I na pewno to nie pomaga Trumpowi na przykład w budowaniu normalnej polityki zagranicznej, tak? Kiedy on by chciał podjąć jakieś bliższe relacje z Rosją, no ten powiedzmy obstrzał medialny ze strony właśnie no, z jednej strony mediów, ale też partii również własnej, prawda? Własnej tej zdecydowanie mu to uniemożliwia, tak? Że gdyby nawet Trump miał w zamyśle no, próbę jakiegoś resetu z Rosją, tak jak to gdzieś tam o tym się spekulowało. No to powiedzą mu, tym, że to Kreml tak, że za to, tym stoi. Tak, że to jest efekt, prawda, jego dogadania się wcześniejszego z Rosją, że on wygrał wybory dlatego, żeby móc to przeprowadzić, tak? Więc no na pewno jest mu w tym względzie ciężej cokolwiek przeprowadzić w relacjach z Rosją, co byłoby odebrane jako pewna próba resetu. To kto ma za niego tę politykę z Rosjanami prowadzić? Bo to przecież Ameryka skazana na Rosję, Rosja skazana na Amerykę, prawda? No właśnie, tutaj widzimy, że te relacje są, tak, i Amerykanie, to o tym wielokrotnie mówił na przykład Rex Tillerson, tak, że po prostu te dwa supermocarstwa, tak, które dysponują siłami najpotężniejszymi na świecie, siłami nuklearnymi, no nie mogą mieć tak złych stosunków i tak dramatycznie niskiego poziomu zaufania, także coś z tym trzeba zrobić, prawda. No próbując zbudować to zaufanie, no nie pomaga to właśnie te wszystkie kwestie, więc no sprawa jest bardzo, bardzo skomplikowana. Jest to na pewno duży orzech do zgryzienia dla całej administracji Trumpa. Tomasz Smura, Fundacja Pułaskiego, był gościem audycji.